ายลงเมื่อรักมันกลับคมกลับจมความมืดมนแต่เมื่อมันจบไปหัวใจยังสับสนยังรักจนมากล้นมากจนจะขาดใจอยากให้กลับมากลับมาเป็นห่วงใยแต่เขาที่จากไปเจ็บใจจะเจียนตายเป็นเพราะเขานั้นไม่รักเธอเลยคิดสั้นไปอยากให้เขามาเห็นใจจะไปคิดสั้นทำไมหวังจะให้ใครมารักเราเท่าตัวเราเองว่ารักเป็นเช่นไรมีสุขมีสมหวังผิดพลั้งมีเสียใจหัวเราะและร้องไห้กับใจที่สั่นไหวอยากให้กลับมา